O respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. În 8 septembrie, Transfăgărășanul va fi gata să-i primească pe cei mai puternici triatloniști din România. Depășește-ți limitele în cel mai greu triatlon din România, pe cel mai frumos drum din lume. Transfier, omul de fier vă așteaptă, neclintit, la capătul celor 392 de trepte. Înscrie-te pe nostressevents.ro până pe 25 august. Eveniment susținut de Europa FM. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manuela! Bună dimineața, bine v-am găsit! Incendiu violent în județul Ialomița arde o fabrică de reciclare a maselor plastice. Arde în continuare cu flacără deschisă, cu flacără mare. Este vorba de 3 hale de aproximativ 1000 de metri pătrați fiecare. Protocolul încheiat între parchetul general și SRI a apărut în două variante, una publică, una secretă. Documentele au fost semnate în aceeași zi. Este ultima zi de depunere a candidaturilor pentru șefia DNA. Turnu Măgurele s-a mutat în Mehedinți, în locul drobetei Turnu Severin. Sunt multe greșeli în manualul unic de geografie de clasa a 6. Marea Moartă este plasată greșit în loc de Marea Roșie sau insule și lanțuri muntoase care au numele scris incorrect. Pesta porcină a fost confirmată la una dintre cele mai mari ferme de porci din Brăila. 10.000 de animale vor fi ucise. Prima manșă a play-off-ului Europa League, FCSB și CFR Cluj au fost învinse în deplasare. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vreme călduroasă astăzi, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. Maximele termice vor fi între 26 și 34 de grade, cu 32 în București. După amiază și seara vor veni ploi torențiale, local în zonele de deal și de munte și în regiunile nord-vestice și centrale. Va fi vânt în sudul Banatului și pe litoral. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Două protocoale încheiate între parchetul general și SRI au ajuns în spațiul public. Documentele au fost semnate în aceeași zi în 2016, chiar înainte de alegeri. O variantă a protocolului a fost publicată pe site-ul Ministerului Public. O alta a apărut câteva ore mai târziu pe pagina de Facebook a lui Darius Vâlcov, după cum relatează Iulia Noghi. Potrivit documentului care apare pe site-ul Ministerului Public, unde se precizează că acest act are caracter nesecret, cele două părți se angajează să coopereze potrivit competențelor fiecăreia pentru a efectua supraveghere tehnică. Documentul este semnat de procurorul Augustin Lazăr și de directorul SRI Eduard Helvic. Consilierul premierului Darius Vâlcov a făcut publică o altă variantă a protocolului semnat între cele două instituții în 2016. Varianta publicată de acesta are mai multe prevederi decât cel care apare pe site-ul Ministerului Public. Potrivit documentului, obiectul cooperării este valorificarea informațiilor referitoare la săvârșirea infracțiunilor prevăzute de legislația în vigoare. Documentul menționează asigurarea schimbului de informații prin canale permanente de comunicare la toate nivelurile. Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marince, a spus la Antena 3 că protocolul a fost denunțat după o lună și nu și-a făcut efectul. Acesta a admis că au existat două variante, dar nu a dat alte detalii. Este ultima zi de depunere a candidaturilor pentru șefia DNA. Interviurile cu ministrul Tudorel Toader sunt programate în perioada 3-5 septembrie, iar rezultatele selecției vor fi anunțate public pe 6 septembrie. Până acum, la Ministerul Justiției și-au depus candidatura doi procurori, Paula Tănase de la Galați și procurorul militar Nicolae Lupulescu. El a condus ancheta privind accidentul aviatic de la Tuzla din iulie 2010, în care au murit 12 militari. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. De mai bine de 6 ore, pompierii încearcă să stingă un incendiu puternic izbucnit la o fabrică de reciclare a maselor plastice din județul Ialomița. Focul a cuprins peste 3.000 de metri pătrați. 3 hale au ars complet. Purtătorul de cuvânt al ISU Ialomița, Lăcrămioara Chira. La ora actuală incendiul este localizat, intervenim pentru stingerea lui, arde în continuare cu flacără deschisă, cu flacără mare și acționăm pentru lichidarea incendiului. A fost alertat pe 112 la miezul nopții, în jurul orei 0 și 15 minute. Sunt materiale ușor inflamabile, a fost o cantitate foarte mare, este vorba de 3 hale de aproximativ 1000 de metri pătrați fiecare. Ploile torențiale au afectat din nou câteva comune din județul Neamț. Apa a intrat în gospodării și a îngreunat traficul pe mai multe tronsoane de drum, transmite Catrinel Cojocaru. Bun găsit, de această dată ploile au făcut probleme în comuna Borca, acolo unde cantitățile mari de apă scurse de pe versanți au inundat mai multe curți și beciuri, peste 2 km de drumuri comunale și sătești, dar și un hectar de teren agricol. De asemenea, pagube s-au produs în urma precipitațiilor și în comuna Bicaz-Chei, unde mai multe gospodării au fost inundate, iar aluviunile au afectat circulația atât pe drumurile comunale, dar și pe drumul național 12C către cheile Bicazului. Autoritățile sunt în alertă, monitorizează situația, iar voluntarii din comunități au ajutat deja la evacuarea apei. La această oră se circulă pe toate drumurile, atât la Bicaz-Chei, cât și la Borca. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. A fost furtună și în Harghita. Peste 1600 de familii au rămas fără energie electrică după ce 17 posturi de transformare și o rețea de medie tensiune au fost afectate. Din cauza viiturii, pe drumul județean din zona Recea spre Bicaz s-a circulat cu dificultate. Pesta porcină se extinde în județul Brăila. Un nou focar a fost confirmat la Tichilești. De această dată, pesta a apărut într-o crescătorie de porci cu mii de capete, transmite Emanuela Turcu. Pentru prima dată, prezența virusului a fost semnalată într-o crescătorie de porci de mari dimensiuni. Pesta porcină africană apărută la Tichilești va decima animalele din complexul zootehnic. Potrivit primelor date, ar fi vorba de peste 38.000 de porci care vor fi sacrificați. De la începutul lunii iulie, de când a apărut primul caz și până în prezent, în județul Brăila au fost confirmate 26 de focare de pestă porcină africană. Peste 20.000 de animale au fost sacrificate până acum. Emanuela Turcu, Europa FM. Greșeli în manualul unic de geografie de clasa a 6-a. Turnul Măgurele apare în locul drobetei Turnul Severin. Un stat nu există, iar autorii au încurcat mai multe mări. Cu doar 2 săptămâni înainte de începutul școlii, elevii s-ar putea trezi că învață lucruri total eronate. Amintim, Ministerul Educației a schimbat regula. Toate manualele sunt realizate de editura didactică și pedagogică. Are amănunte Mihai Bucureșteanu. Marea Moartă este plasată greșit în loc de Marea Roșie sau harta țărilor nu prezintă Sudanul de Sud, deși a devenit țară independentă din 2011. În plus, sunt insule și lanțuri muntoase care au numele scris incorrect. Mai mulți profesori au semnalat greșelile după ce manualul a fost publicat pe site-ul ministerului. Am stat de vorbă cu Raluca Pantazi, reporter hotnews.ro. Astăzi e momentul în care vedem exact ce înseamnă calitate slabă a unui manual. Copiii află concret informații greșite, chiar din manualul din care vor învăța geografia la clasa 6. Ce este de făcut în acest caz? Poate face ministerul un alt manual pentru elevii de clasa 6 până la începutul școlii? Din ce văd eu, acum o soluție ar fi să corecteze PDF-ul și să dea din nou print tuturor manualelor. Dar asta înseamnă alți bani dat către editura statului. Sau să anunțe Ministerul Educației cine a greșit, cum răspunde. O altă greșeală de remarcat pe final este că atât Londra cât și Parisul sunt prezentate ca al treilea oraș european. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Sunt peste 650 de plângeri penale după violențele de la mitingul antiguvernamental din 10 august, cu mult peste cel al răniților din statisticile oficiale. Parchetul general face verificări pentru găsirea vinovaților. În contextul acestei anchete, ieri a fost audiat la parchet și colonelul Cătălin Paraschiv, cu amănunte Iulian Ochi. Supranumit și omul în alb, Cătălin Paraschiv este cel care a condus intervenția în forța jandarmeriei în seara de 10 august, din calitatea de șef al brigăzii speciale. El a fost citat în calitate de martor. A fost o intervenție justificată din punctul de vedere al agresivității forțelor de ordine, mai ales... Dacă dumneavoastră m-ați văzut pe mine că sunt agresiv, aveți perfectă dreptate. Cătălin Paraschiv a refuzat să spună dacă s-a dispus cercetarea sa. În tot acest timp, la Palatul Victoria, șefa guvernului i-a avertizat pe membrii executivului că-i pânde un pericol. Opoziția și președintele Klaus Iohannis ar încerca să pună mâna pe putere și acum citez, prin mijloace nedemocratice. Unii încearcă, din motive strict politice, să alimenteze această spirală a conflictului care să scindeze și mai mult societatea. Premierul le-a cerut miniștrilor și șefilor de agenții guvernamentale să nu răspundă criticilor publice și a sugerat că nu intenționează să demisioneze, așa cum îi cer manifestanții. Am văzut în aceste zile un asalt împotriva unor instituții ale statului. Prima țintă este jandarmeria, dar sunt și alte instituții care sunt luate în acest colimator. Pe de altă parte, procurorii bucureșteni au reținut încă 2 persoane în dosarul privind furtul armei jandarmeriței care a fost agresată în timpul protestului din Piața Victoriei. Bărbatul care a furat arma a fost prins săptămâna trecută și este în arest preventiv. Ieșirea din spirala conflictului s-a tradus pe loc într-o ofertă concretă a guvernului pentru primari. Aleșii locali au o nouă ușă deschisă spre programul național care le finanțează drumuri, școli sau sisteme de canalizare. În plus, guvernul le deschide conturile trezoreriei pentru împrumuturi care să le deblocheze proiectele europene. Anca Simina explică. Premierul Viorica Dăncilă a revenit la masa deciziilor cu o ordonanță de urgență care face derogări de la regulile după care se împart cele 30 de miliarde de lei credite bugetare în programul de dezvoltare locală 2. Este vorba despre programul inițiat de Liviu Dragnea când era ministru al dezvoltării și care a mobilizat până acum primarii în momente politice importante, precum căderea guvernului Grindeanu. Banii au fost împărțiți deja pe județe, doar că unii primari și-au retras propunerile. Altora nu le-a mai semnat ministerul contractul după ce au venit cu proiectul concret. Acum guvernul are de reîmpărțit așa zisele economii, care sunt, de fapt, credite. Cum o va face? Întâi va lua lista de așteptare. Primari înscriși anul trecut, dar lăsați fără finanțare. Sunt în jur de 7.000. Dacă și așa rămân bani alocați deja județelor, guvernul e gata să primească noi proiecte pentru PNDL în următoarele două săptămâni. În plan extern, oficial de la Londra au anunțat că sunt dispuși să se alinieze temporar la unele reguli ale Uniunii Europene pentru a asigura fluidizarea schimburilor în cazul improbabil al absenței unui acord privind Brexitul. Ana Stoian ne spune despre ce reguli este vorba. Guvernul britanic a publicat astăzi primele 25 de note tehnice dintr-un total de circa 80 prevăzute până la sfârșitul lui septembrie. Astfel, oficialii britanici vor să indice parcursul ce trebuie urmat de către cetățeni și mediul de afaceri în cazul absenței unui acord cu Uniunea Europeană pentru reglementarea ieșirii țării din blocul comunitar, programată pe 29 martie anul viitor. Scopul este de a facilita continuitatea și buna desfășurare a afacerilor, transporturilor, infrastructurilor, cercetării, programelor de ajutor și a fluxurilor de finanțare provenite anterior din Uniune. Fără un astfel de acord comercial, Regatul Unit va fi nevoit să aplice regulile Organizației Mondiale a Comerțului, ceea ce înseamnă bariere vamale și tarifare. Londra și Bruxelles speră să ajungă la un acord până la summitul Uniunii Europene din octombrie pentru a putea organiza retragerea Regatului din blocul comunitar. Însă negocierile bat pasul pe loc. Știrile Europa FM continuă cu informațiile din sport. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, campioana României CFR Cluj s-a făcut de râs în prima manșă a play-off-ului Europa League. A fost învinsă în deplasare de o echipă din Luxemburg, F91 Dudelange, scor 2-0. Pe stadionul Josy Bartel, campioana luxemburgheză a deschis scorul prin David Turpel în minutul 67 și a mai punctat odată prin Daniel Sinani în minutul 80 din lovitură liberă, după două erori ale defensivei ardelene. Dudelange a bifat astfel prima victorie a unei grupări din Ducatul de Luxemburg în fața unei echipe românești în cupele europene și se află acum foarte aproape de calificarea în premieră a unei formații din această țară în grupele unei competiții continentale. În turul al treilea din preliminarii, aceeași formație a eliminat-o pe Legia Varșovia, iar manșa secundă cu CFR se va juca la Cluj joia viitoare. Tot aseară, vicecampioana Ligii 1, FCSB, a pierdut și ea cu 1-3 în deplasare la Rapid Viena. Pe West Stadion, golurile austriecilor au fost marcate de Christoph Knass Müller în minutul 4, Mario Zonleitner în minutul 40 și Stefan Schwab în minutul 49, iar reușita roșalbaștrilor a fost semnată de Harlem Noeren în minutul 47. Gazdele au rămas în 10 în minutul 84 când Berișal a faultat pe Teixeira și a primit al doilea cartonaș galben. În superioritate, FCSB a început să forțeze și a ratat trei ocazii enorme prin Rusescu, Coman și Benzar. Antrenorul Nicolae Dica a surprins titularizând doi jucători transferați de foarte curând, fundașul Alexandru Stan și mijlocașul Mihai Roman, iar la adversari, atacantul român Andrei Ivan a intrat în minutul 68. FCSB va juca returul cu Rapid Viena tot joia viitoare pe Arena Națională. Simona Halep va avea un parcurs greu la US Open. Lidera tenisului mondial o va întâlni în primul tur pe una dintre cele mai puternice jucătoare din circuit, Kaia Kanepi din Estonia. A stabilit tragerea la sorți care a avut loc aseară la ultimul Grand Slam al sezonului. Anul trecut, când românca a ieșit din primul tur la Flushing Meadows, sportiva baltică a ajuns până în sferturi. Kanepi are 33 de ani și a fost învinsă însă în singura confruntare cu Halep în 2014 la Doha. Pe tabloul de la New York mai sunt încă încă 5 românce. Mihaela Buzărnescu, favorită numărul 21, va lupta cu Markéta Vondrousova din Cehia, Sorana Cârstea oare în față pe americanca Alison Risky, Irina Begu se va bate cu alta reprezentantă a gazdelor, Jennifer Brady, iar Ana Bogdan și Monica Niculescu vor avea adversare din calificări. Lor li s-ar putea alătura și Alexandra Dulgheru, care va juca în ultimul tur al calificărilor cu tunisianca Ons Jabeur. La masculin, singurul reprezentant al României la simplu, Marius Copil, a avut și el ghinion. Va juca în manșa inaugurală cu croatul Marin Cilic, numărul 7 mondial. Totuși, scorul dintre ei este egal la meciuri directe. A câștigat Copil în 2012 la Beijing și Cilic s-a impus luna aceasta în turul secund la Cincinnati. Liderul mondial și deținătorul titlului, Rafael Nadal, joacă împotriva unui compatriot, David Ferrer. Numărul 2 ATP, Roger Federer, va lupta cu japonezul Yoshihito Nishioka, în timp ce Novak Djokovic are și el un oponent accesibil, ungurul Marton Fucsovici. US Open are anul acesta premii record de 25.300.000 de dolari. 7 și 15 minute, bună dimineața, Sile. Cum ziceai că se numește echipa care a bătut CFR Cluj, are nume de avion de vânătoare. F-91 Dudelange. Zicea Teo ceva mai devreme, zici că o echipă inventată. Cu toate echipele astea mici care au și cifre în componență, să ne cam bat, dacă stăm să ne amintim. Să nu-mi zici de Nentori, te rog frumos. 17 Nentori care a bătut-o din Tirana, care a bătut-o pe Dinamo. Mie sună numele acestei echipe ca și cum ar fi face parte dintr-un serial animat de la Cartoon Network. Dude de fotbaliști, da. Din seria Mari Întrebări la ora 7 dimineața, nu toate numele sunt de fapt inventate? Ba da, hai să nu stăm acum. Ele sunt extrase din realitate. Studii etimologice, să ne uităm strict la cum ne mișcăm pe teren. Ambele echipe românești s-au făcut de râs aseară. Adică, gândește-te că echipa asta din Luxemburg a obținut prima victorie a unei formații din micuțul Ducat împotriva unei echipe din România în cupele europene. Deci a scris istorie. Da, au scris istorie, pur și simplu, și au câștigat totuși cu 2-0, adică n-a fost ceva... Mi-am adus aminte de altă echipă, n-are numere, dar nu știu de ce țin minte numele ăsta, Knatspiuferlag. Knatspirnutfelag se numea, sunt niște islandezi care de asemenea au învins-o pe Dinamo tot. Vai, gata, s-au dus și pentru sănătatea dumneavoastră, cum era? Nu, las. Bună dimineața. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. By the bedside table.